राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 अप्रैल 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। बहुत सरल उपाय, ये शरीर ये माताओं का बहनों का भाइयों का विचार है कि लड़का बड़ा हो रहा है, बड़ा हो नहीं छोटा हो रहा है। छोटा का मतलब उम्र का मर गई, जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए, अब आगे तो कितना है पता नहीं, परंतु इतने मर गए ये बिल्कुल सच्ची बात है। 80 वर्ष होने वाला है, 40 वर्ष आ गए तो 40 ही बाकी है। तो जन्मा जब 40 वर्ष का था, 80 वर्ष का था पहले, 80 वर्ष का होगा 40 वर्ष है तो 40 वर्ष कम हो गए, तो सब संसार कम हो रहा, सब संसार कम हो रहा। परंतु सत्संग से मनुष्य महान हो जाता है। सबसे दुर्लभ परम पद है उसे श्रेष्ठ है भगवत भक्ति, भगवान का प्रेम, उस प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। कोई वर्ण हो कोई आश्रम हो, और हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो पारसी हो, सबको भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है। वेदों का और शास्त्रों का अधिकार तो सबको नहीं है, और सबको नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मनुष्य मात्र को है। इतना सुगम है, क्यों सुगम है एक बार ध्यान देकर आप सुनो। जो छोड़ने का है वो बिल्कुल छूट रहा है, छूटा ही चला जा रहा है। जो प्राप्त करने का है वो सदा ही प्राप्त हो रहा है। दो ही बात, छोड़ने का संसार है वो छूट रहा है। जैसे जन्मा जब 80 वर्ष का, 40 वर्ष का, 40 वर्ष तो मर गया, 40 वर्ष दे, वो तो सदा छूट रहा है। परमत सर्वस्व सब हृदय में भगवान विराजमान है। नरकों में जाए तो भगवान है, स्वर्ग में जाए तो भगवान है, पशु पक्षी में तो भगवान है, वृक्ष में तो भगवान है। भगवान कभी छोड़ते नहीं, सदा सबके साथ रहता है। उसी की प्राप्ति करनी है, जिसकी प्राप्ति करनी है वो सदा साथ में है, जिसका त्याग करना है वो सदा त्याग कर रहा है। आप दो बातों पर ध्यान दो, आप जन्म मरण का त्याग करना है वो त्याग हो रहा है आप से आप है। सब हो रहा है, सब विचार करो, सब भाई बहन सब सब सब विचार करो, स्वतः हो रहा है। अपनी जिद मत रखो, इधर संसार रह जाए, कुटुम्ब रह जाए, घर रह जाए, जमीन रह जाए, ये रहने वाला है नहीं। शरीर हमारा बना रहे, निरोग बना रहे, दवाई सेवन करो, ये करो, कुछ भी कर लो, ये तो शरीर जाएगा, एकदम पक्की बात है। तो ये तो जा रहा है, इसका त्याग कर रहा है, या जिसको प्राप्त करना है वो सदा अपना है, अपने अपने घर में है, सबके हृदय में विराजमान है, सर्वशिष्टा हम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठ, सबके हृदय में। तो वो तो प्राप्त है और ये संसार प्राप्त है, वही बात है। संसार से मुक्ति पाना है, एक भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, केवल दुख से छूटना हो तो ज्ञान है, तो छूटने पर प्राप्त करना क्या है, जो भगवान का प्रेम वो हमारे साथ है, भगवान सदा साथ में, साथ में ही रहेंगे, नरकों में जाए तो भगवान साथ में, हमारे प्रभु सदा साथ में, जिसको प्राप्त करना है सदा साथ में, जिसका त्याग करना है निरंतर त्याग रहा है, दो ही बात है। इसमें शंका हो तो बताओ, कोई बोलो, शंका बोलो, संदेह हो तो बताओ, एकदम सच्ची बात है। भगवान की कृपा से सब काम ठीक हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो नित्य ही प्राप्त है, जिसका त्यागना है निरंतर त्याग करना है, और तीजा काम क्या करना बताओ, जिसका त्याग करना है वो निरंतर त्याग कर रहा है, आप बोल रहा, आप पकड़ में पकड़ रहे, कोई पकड़ सकेगा नहीं, पकड़ सकता नहीं, वो तो जा रहा है, वो तो जाएगा ही, वो तो जाएगा ही। अरे परमात्मा सबको प्राप्त है, परमात्मा है, कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, भगवान के विषय में उसके स्वरूप को जानना है, केवल मानना है, केवल मानना है। आप अपने माँ बाप को देख नहीं सकते, फिर भी ताकत है बाप को देख ले, अब सत्ता ही पानी बूंदी कुत्ता कर देंगे। माँ के समय में पूरा शरीर भर गया, परंतु किसी ने देखा हो बताओ, तो जब एक माँ बाप के शरीर को भी नहीं जानते, संपूर्ण सृष्टि का आदि है उसको कैसे जानेंगे, जान नहीं सकते। रचना रचना है वो रचयिता को जान नहीं सकती, एक कपड़ा बना है बनाने वाले को नहीं जान सकते, रचना रचयिता को नहीं जान सकती, इस बार पुत्र माँ बाप को जान नहीं सकते, तो संसार मात्र जो माँ बाप है उसको जानना नहीं, केवल मानना है, सब मान सकते, मनाई किसी के लिए नहीं है, वेद पढ़ना हो शास्त्र पढ़ना हो तो सब है, परंतु परमात्मा सबको प्राप्त है, किसी के लिए मनाई नहीं है, सबके लिए नीच नहीं जानते, जो जिसका छुआ पानी नहीं पीते उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाती, परमात्मा प्राप्ति वो भी अधिकारी है, अधिकारी है ही नहीं, अधिकारी हो तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला ये कहना बन सकता ही नहीं, मनुष्य को मिला है, मुसलमानों को नहीं मिला है, या ईसाई को नहीं मिला है, सबको मिला है, यह सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती, रसकान जैसे भगत हो गए, भगत हो गए हैं, बात बता दी है, हम आओगे ऐसे आप बन सकते हो, अपने अपने को विचार करो, तो सत्संग करने से कुछ परिवर्तन तो जरूर हुआ है, ऐसा परिवर्तन हो सकता है। आप ध्यान दो कृपा रखो, कृपा करो, ध्यान दो सब करिए, छोटा बड़ा वर्णा कोई हुआ सब करिए, परमात्मा प्राप्ति कराई। तो दो ही चीज है, संसार का त्याग करना और परमात्मा प्राप्त करना। इसमें एक काम कर लो दोनों हो जाएगा, एक काम ठीक कर लो दोनों हो जाएंगे, एक परमात्मा को प्राप्त करो संसार छूट जाएगा, संसार को छोड़ दो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बिना ये संसारी कोई चीज अपनी नहीं है, भगवान अपना है। एक कर दो में एक काम कर, दो कर दोनों कर लो, सही बात नहीं है, एक काम कर संसार को सर्वता छोड़ दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्यों है वो परमात्मा मिले हुए है, संसार को प्राप्त करना, संसार को महत्व देना, यही गलती है, यही गलती है। इस गलती का सुधार करना, हम महत्व भगवान को देंगे, रुपयों को नहीं, रुपयों का महत्व नहीं है, वहां का महत्व दो तो धर्म और मरो, धर्म मरो। अरे मैं रुपया रहेगा नहीं, मैं रुपया रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, जमीन जायदाद घर रहेगा नहीं, मान सत्कार आदर रहेगा नहीं, और भगवान जाएंगे नहीं, भगवान जाएंगे ही नहीं, किसी तरह से जा सकते ही नहीं। सर्वव्यापक जाएंगे नहीं, सर्वव्यापक परमात्मा कहीं जाएंगे, जाए तो भगवान छोटे हो जाए, जो कह सकते हैं भाई हम उस रहित परमात्मा है, जड़ चेतन स्थावर जंगम कुछ भी हो सब में परमात्मा है। एक सुई नीति की नोक टिके, इतने भी जमीन खाली नहीं है भगवान से, वो कैसे कैसे भी सोचेगा, हम सोच सकते ही नहीं, और ये संसदीय रह सकता ही नहीं। यही काम करना, परमात्मा प्राप्त करना है, शरीर का मोह छोड़ना है, ये काम करना है, काम सतह सब के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, अशुद्ध से अशुद्ध चीज में भी भगवान पूरे पूरे व्यवहार थे, शुद्ध से अशुद्ध चीज में भगवान प्राप्त है, पवित्र से पवित्र में पवित्र नाम पवित्र हो, मंगलाना से मंगल उनमें भगवान हुआ, महान और पवित्र में भी सब जगह, अगर नहीं हो तो सब जगह भगवान कह नहीं सकते। इस वास्ते भगवान अधिकार सबका है, सबका अधिकार, सब में योग्यता है, सब में बल है, आपके पास में जो बल है लगा दो भगवान में, आपकी योग्यता भगवान लगा दो, आपका अधिकार है, सबका कल्याण है, इतनी बात है, एकदम सच्ची बात है सिद्धांत भी। और सत्संग है वो है, कोई करना चाहो कैसे आदमी हो, अभी बताया नहीं रामचरित किसको प्यार लगता है, सत्संग अति प्यारी, जिनको सत्संग प्यारी है उनके लिए रामचरित प्यारी, सत्संग अति प्यारी, सत्संग प्रिय लगे वो अधिकारी, किसी वर्ण का किसी आश्रम का स्त्री पुरुष कोई हो भगवान प्यारे लगे, कैसी बड़े बात है, यह उद्योग से नहीं है सत्ता है। राजा भी प्रजा में किसी को अवसर बढ़ाते हैं तो बगीचा देते हैं, कोठी देते हैं, मोटर देते हैं, मनो काम करने के साथ में साधन देते हैं, ऐसे भगवान ने भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी साधन दिया। सब अधिकारी सब योग्य है, सभी भगवान है, सभी स्वतंत्र है भगवान की प्राप्ति में, रुपया की प्राप्ति नहीं है। उम्र भर में लगाने पर लाख रुपया हो जाए आती बात नहीं, भगवान ही प्राप्ति हरे को सकती, लाख नाम हरे का रोजी न ले सकता हर हमेशा, उम्र भर में लाख रुपया होना मुश्किल है। इतने सस्ते भगवान है सब के लिए, सब के लिए। आप यही आज कर रहे हो और अपने को अयोग्य मानते हो, अपनी माँ को सब माँ कह सकते हैं, दस हो पंद्रह भी बालक हो तो पंद्रह बालक एक ही बालक माँ को माँ कह सकते हैं, और माँ पाती ही नहीं हुआ, पंद्रह बालक है तो पंद्रह बाईस साल, माँ पूरी की पूरी सबकी पूरी। नदी के इस बार आदमी खड़े हैं, नदी में पानी कितना है, दस फुट है, तो दस आदमी हम हैं, एक फुट हुआ, एक फुट डूबता नहीं आदमी, हिसाब में कमी है नहीं, ऐसा बरबर है ऐसा डूबने लगे, हिसाब में कमी हो जाता, दस आदमी दस फुट पानी, एक फुट पानी बताया डूब जाए, वो एक एक दशमलव है, ऐसे एक माँ सबकी माँ है, एक भगवान सबके भगवान है, एक मुक्ति सबकी मुक्ति है, एक को प्रेम मिलवाती सबको प्रेम मिलवाती सबको। अब आप नहीं करो तो क्या करें, बड़ी शुभ भगवान मारा है भगवान मारा है, अब भजन करो भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान, बालक कहता है माँ मरिए मारिए मरिए बालक माँ मरिए, ऐसे भगवान वो सब कह सकते हैं कि भगवान मेरे हैं मेरे मेरे भगवान, ये सच्ची बात है। सगड़ा में भगवान वैसे ही वैसे पूरे के पूरे सबको प्राप्त है, ये बात एकदम सब में सब, सब ऐसे मुक्त हो सकते हैं, बाधा किसी के लिए नहीं है। अब इसे दुराचार दुराचारी होते वो भी अन भाव से बदल करता भक्त हो जाता, दुराचारी पापी योनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां कितना होया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां पांच, एक दुराचारी और एक पापी योनि सात, तो सात अंबारे कौन चला, सातों बताए नौ अध्याय में, अब से दुराचार अभी से पापी योनि श्री वैश्य शूद्र के मुझे ब्राह्मण पर न्याय भगता, भगवान ये सब अधिकारी, मोटा सोटा टावर तो मोटा सोटा होता है परंतु माँ वो छोटी नहीं होती, छोटे बालक की माँ छोटी बड़े बालक की माँ बोली पूरी पूरी इतनी पंक्ति अभी आ नहीं पूरी बात है, तो सबके भगवान पूरे बैठ रही है, केवल आपकी हिम्मत चाहिए, मौका बहुत बढ़िया है अभी, बहुत सुंदर है।